اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ ماں سوا بہتر صورت کے، حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق سوال کیا جائے گا۔